أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 87. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu okuyacağımız ayeti kerimede buyuruyor ki: رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Münafıklar, savaşa gitmemek için değişik bahaneler ortaya koydular. Münafıklar savaşmamak için bahanelerinin hepsini ortaya dökerek savaştan geri kaldılar. Evet, geride kalan çocuk ve kadınlarla birlikte kalmaya razı oldular. İstekli çıktılar da bu yüzden Allah onların kalplerini mühürledi. Öyle ki artık hakkı göremezler, hakkı kavrayamazlar. Münafıkların kalbi değişik bahaneler ortaya koymak suretiyle mühürlenmiş oldu. Savaştan geri kalmalarına karşılık değişik bahaneler ve yalanlar ortaya dökerek peygamberi aldatmaları karşılığında, savaştan geri kalmaları karşılığında ve tubi'a ala kulubihim, kalpleri mühürlendi de fehum la yefkahum, onlar doğruyu anlamaz, algılamaz hale geldiler. Evet, hakkı hakikati artık kavrayamazlar, göremezler, doğruya yanaşamazlar. Küfür üzere devam edip gidecekler. Onlar gavurluklarında devam edip gidecekler. Doğruya asla yanaşmaları mümkün değil. Çünkü kalpleri mühürlenmiştir. 88. ayet. Lakinir rasulu vellezine amenu ma'ahu cahedu bi emvalihim ve enfusihim ve ulaike lehumul hayrat ve ulaike humul muflihun. Fakat o peygamber ve onunla birlikte bulunan müminler mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte öte dünyada en üstün armağanlara kavuşacak olanlar bunlardır. Sonu gelmez bir mutluluğa erişecek olanlar da bunlardır. Evet. Onlar çocuklarla, kadınlarla birlikte Medine'de kaldılar. Savaşa çıkmadılar. Savaşa çıkmamak için değişik bahaneler ortaya koydular. Neticede belki dedikleri oldu. Belki söyledikleri yalanlar yüzünden Medine'de çocuklarla, kadınlarla birlikte kalmayı hak ettiler ve kaldılar ama netice ne oldu? Kalpleri mühürlendi ve gerçekleri anlamaz, algılayamaz hale geliverdiler. Ama peygamber ve onunla birlikte olan müminler mallarıyla, canlarıyla savaştılar. Cahedu bi envalihim ve enfusihim. Kendilerini de ortaya koydular, tüm mal varlıklarını veya yarısını veya güçleri yeten neyse o kadar nispet. Hazreti Osman 200 deveyi üzerindeki eşyalarıyla birlikte askeri teçhiz etti. Hazreti Ebu Bekir malının tamamını, Hazreti Ömer malının yarısını, Abdurrahman bin Avf pek çok meblaları bu ordu için seferber ettiler. Kendileri de savaşa katıldılar. Yani mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Mallarını da ortaya koydular, canlarını da ortaya koydular. İşte ve ulaike lehumul hayrat. Öte dünyada en üstün armağanlara kavuşacak olanlar bunlardır. Hayır bunların elindedir. Allah hayrı bunlara vermiştir. Çünkü bunlar mallarını ve canlarını Allah rızası uğruna seferber etmişlerdir. İşte Rabbimiz burada bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Hayır sahibi olanlar bunlardır. Ahirette Allah tarafından en üstün armağanlara kavuşacak olanlar yine bunlardır. Ve ulaike humul muflihun. Sonu gelmez bir mutluluğa erişecek olanlar da yine bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Evet. Sonu gelmez bir mutluluk. Yani ebedi. Yani cennet mutluluğu. Yani ahiretteki müminlere verilecek ikram ve mutluluklar. Sonu gelmeyen mutluluklar. 90. ayet. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Ve bu arada savaştan bağışlanmalarını istemeleri yönünde arz edilecek bir takım özürleri olan bedeviler izin almak için peygambere geldiler. Allah'ı ve onun elçisini yalanlamaya kalkışanlarsa sadece evde kalmakla yetindiler. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere pek çetin bir azap gelip çatacaktır. Evet, Rabbimiz Tevbe suremizin 89. ayeti kerimesinde de buyurur ki: "E'addallahu lehum cennetin tecri min tahtiyel enharu halidine fiha zalikel fevzul azim." Allah içlerinde derelerin, ırmakların aktığı, sonsuza kadar yaşanacak cennetler hazırlamıştır onlar için. İşte en büyük kurtuluş da budur. Sen dünyada malınla, canınla Allah'ın yolunda kendini ve malını seferber edersen, cihad edersen, kavga için, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için savaşırsan, senin için Allah içerisinde ırmakların aktığı cennetler meydana getirmiştir. Yaratmıştır, seni oraya sokacaktır. Zalikel fevzul azim, işte en büyük kurtuluş ve yaşama da budur. Cenneti elde etmektir. Böylece Rabbimiz bize okuduğumuz Tevbe suresinin 89. ayetinde bu gerçeği de bildirdi. Malıyla canıyla Allah yolunda savaşanlar, malını yolunu Allah yolunda seferber edenler mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. O da cennete girmektir. O da cenneti kazanmak ve cenneti elde etmektir. 90. ayet. Ve ca'el mu'azzirun minel a'rabi li yu'zana lahum ve qa'adellezine kezebullahi ve rasuleh seyusibullezine keferu minhum azabun elim. Münafıklar yalan bahanelerle, yalan özürlerle savaşa katılmamak için izin istediler. Müslümanlardan da gerçekten savaşa katılmayıp izin isteyenler vardı. Ama onlar Allah tarafından tevbeleri kabul edilecek saf, ihlaslı, samimi müminlerdi. Bu ayeti kerimede onlardan bahsediliyor. Ve bu arada savaştan bağışlanmalarını istemeleri yönünde arz edilecek bir takım özürleri olan bedeviler izin almak için peygambere geldiler. Evet, Allah'ı ve onun elçisini yalanlamaya kalkışanlarsa sadece evde kalmakla yetindiler. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere pek çetin bir azabı müjdele. Mutlaka o azap onlara gelip çatacaktır. Yani bu kafirler, bu münafıklar bu dünyada zaten azap içerisindeler. Ama öbür tarafta da azap bunlara gelecektir. Azap bunları mutlaka bulacaktır. Evet, devam ediyoruz. 91. ayet. Tevbe suremizin 91. ayeti. Leyse ale duafai ve la alel merda ve la alel lezine la yecdune ma yunfikune haracun iza nasahu lillahi ve rasulihi ma alel muhsinine min sebil ve allahu gafurun rahim. Zayıflar, hastalar ve kendilerine savaş için donanım sağlama imkanına sahip olamayanlar, Allah'a ve onun elçisine karşı bağlı kalıp hayırlı davrandıkları takdirde sorumlu tutulmayacaklardır. Zayıftır, savaşa gitmek istiyor ama gidemiyor. Hastadır, savaşa gitmek istiyorum ama hastalık engel olmuş. Evet, bunlar savaşa gidememiştir. Ayrıca savaşa gidebilmek için silahı yok, kılıcı yok, oku yok, yayı yok ve üzerine bineceği biniti yok. İmkan yok. Gitmek istiyor ama bu imkanlardan mahrum. İşte bu imkanlardan mahrum olanlar, zayıflar ve hastalar Allah'a ve onun elçisine karşı bağlı kalıp hayırlı davrandıkları takdirde savaşa niçin katılmadılar diye sorumlu tutulmayacaklardır. Çünkü bunlar samimi insanlardır. Allah'a karşı samimi, peygambere karşı samimi ve savaşa katılmak için de bu özürleri onları engellemiş. Dolayısıyla bunların bir suçu yok. Bunlar sorumlu tutulmayacaklardır. İyilik yapanları sorumlu tutmak için bir sebep yoktur. Evet. Bunlar iyilik yapıyorlar. Ma alel muhsinine min sebil. Bunlar gitmek istiyorlar ama hastalıkları engelliyor. Bunlar gitmek istiyorlar ama zayıf olduklarından gidemiyorlar. Bunlar gitmek istiyorlar ama ellerinde birit imkanı yok, silah imkanı yok. Savaştaki savaşabilecekleri teçhizat imkanı yok. Bu yüzden gidemiyorlar. İşte bunların bu iyi niyetlerinden dolayı bunlara karşı ceza vermek veya sorumlu tutmak uygun değildir. Vallahu gafurur rahim. Çünkü Allah çok acıyıp esirgeyen ve gerçekten bağışlayandır. Evet. Allah bağışlıyor, Allah affediyor, Allah bu şekilde affederek, bağışlayarak muamele ediyor kullarına. Yeter ki samimi olsunlar. İza nasahu lillahi ve rasulihi. İyi niyetli olsunlar, kötü niyetli olmasınlar. Allah mutlaka onları affedecektir. Evet. Tevbe suremizin 92. ayeti kerimesi. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Evet. Zayıflar, hastalar ve savaş aleti edevatı bulamayan, biniti bulamayanlar ihlasla ve samimiyetle gitmek istiyorlar ama bu yönden gidemiyorlar. Bunlar için sorumluluk yoktur. Bu ayeti kerime yine 92. ayet-i kerime de sorumluluk olmayan kimselerden bahsediyor. Ve buyuruyor ki Rabbimiz, ve sana kendilerine binek sağlaman için başvurduklarında sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman bu yolda harcayacak imkanları olmadığı için üzüntüsünden gözleri yaşararak dönüp gidenler de sorumlu tutulmayacaklardır. Gelmişler peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bize bir deve veya at buluver de, bir de kılıç buluver de, bir de ok ve yay buluver de biz de savaşa gidelim. Hiçbir şeyimiz yok. Canımızdan başka hiçbir şeyimiz yok. Bize bu imkanları bulursan biz de savaşa gideriz demişler. Peygamberimiz de demiş ki, bulamıyorum, şu anda imkan yok. Elimizdeki imkanlarla orduyu teçhiz ettik. Herkesin atını, silahını, devesini verdik. Şu anda size verilebilecek hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla bu tip kimseler üzüntülerinden dolayı gözleri yaşararak dönüp gidiyorlar. Bunlar da sorumlu değiller. Hastalar, zayıflar, kendi donanım imkanları bulamayanlar ve peygamberimizin donatma imkanını bulamadığı, yani silah ve binit bulamadığı kimseler de sorumlu tutulmayacak kimselerdir. 93. ayet. İnneme sebilu alellezine yestezinuneke ve hum aniya. Razu bi en yekunu me'al havalifi ve tabe'allahu ala kulubihim fehum la ya'lemun. Yalnızca savaşa katılmak için her bakımdan müsait ve varlıklı oldukları halde senden katılmamak yönünde izin isteyenler haklı olarak kınanıp sorumlu tutulabilir. İmkanı var, parası var, deve ve at bulma imkanı, silah bulma imkanı var. Zengin ama izin istiyor. Katılamayacağım diyor. Ben çoluk çocuğum var, evim var, bucağım var, ticarethanem var. Onları bırakamam demek suretiyle savaşa katılmamak için peygamberimizden izin istiyor. Her imkana sahip ama izin istiyor. İşte sorumlu olacak olanlar bunlardır. Böyleleri geri kalanlarla birlikte oturup kalmaya razı oldular. Allah da bu yüzden onların kalplerini mühürledi. Öyle ki artık ne yaptıklarını ve sonlarının ne olacağını da bilmiyorlar bunlar. Allah kalplerini mühürlediler. Bunlar ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Sonlarının ne olacağını da bunlar bilmiyorlar. Allah bu münafıkların kalbini de böylece mühürlemiştir. Ayet. Tevbe suresi 94. يَعْتَزِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَزِرُوا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Münafıklar savaştan döndüğünüz vakit sizden özür dilerler. Tebük savaşına gittiler geldiler. Orduda hiçbir zayiat olmadan geri dönüldü gelindi. Münafıklar hemen devreye girdiler. Özür dileriz biz de gitmek isterdik ama şöyle oldu böyle oldu diye bahaneler ortaya koyarak özür dilemeye çalışıyorlar. Rabbimiz de diyor ki o münafıklar siz savaştan döndüğünüz zaman sizden özür dilerler. De ki onlara asılsız özürler ileri sürmeyin. Çünkü size inanmıyoruz. Allah sizin hakkınızda gerekli bilgiyi bize vermiş bulunuyor. Sizin münafık olduğunuz ortaya çıktı. Münafık olduğunuz belgelenmiş oldu. Allah bize bunu vahiy ile bildirdi. Bu asılsız özürler ve bahaneler ortaya koyarak kendinizi mazur göstermeye çalışmayınız. Evet, Allah size haberlerinizi bize bildirmiştir. وَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Zaten Allah ve elçisi bundan sonraki yapıp edeceklerinize bakacak. Sonra da gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size neler yapıyordunuz hepsini haber verecektir. Şu ana kadarki hayatımızın hepsi bize bildirilmiştir Allah tarafından. Allah bize hepsini göstermiştir. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi bildirmiştir. Ama bundan sonraki hayatımız için Allah da, peygamber de size bakmakta. Acaba tevbe edecekler mi? Acaba geri dönecekler mi? Acaba Allah'ın emrine göre hareket için bir gayretin içerisine girecekler mi diye Allah da, Resulü de mutlaka size bakıyor. Tövbe edip etmeyeceğinize bakıyor. Sonra da gizli açık her şeyi hakkıyla bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Onun huzuruna varacaksınız. Ve feyunebbiyüküm bimâ küntüm te'amelûm. O size neler yapıyordunuz hepsini birer birer haber verecektir. Peygamber'e nasıl yalan söylediniz? Savaştan nasıl geri kaldınız? Müslümanları nasıl aldattınız? Müslümanlara karşı nasıl tuzaklar kurdunuz? Hepsini Allah size kıyamet günü birer birer haber verecektir. Evet. 95. ayet. Seyahlifune billahi lekum izen galebtum ileyhim litu'rizu anhum fe'arizu anhum innehum ridsun ve me'vahum cehennem cezaen bima kanu yeksibum. Savaştan o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler. Siz savaştan dönünce, tabii bunlar savaşa katılmadı, herkes tarafından bunlara kötü gözle bakılacak. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşı olmak da istemiyorlar ve savaştan siz o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler. Vallahi billahi tallahi böyle yapmak istemiyorduk. Gaye ve maksadımız bu değildi. Biz de savaşa katılmak istiyorduk ama ne yapalım ne edelim başımıza bu sıkıntılar geldiği için katılmadık diyerek yemin ederek size bahaneler ortaya sürecekler. Evet. Rabbimiz bunun için buyuruyor ki fe'arizu anhum. O halde bırakın peşlerini onların. Bırakın bu münafıkları. Konuşmayın onlarla. İnnehum ricsun. Evet. Çünkü tiksinti veren kimselerdir onlar. O münafıklar tiksinti veriyor. İki yüzlülükleriyle, size karşı sahte yeminleriyle ve yalanlarıyla, palavralarıyla size karşı onlar tiksinti veren pis insanlardır. Bırakın onları. Onlar kazandıkları işlerin cezası olarak da varacakları yer cehennemdir. Evet. Kazandıkları işlerin cezası olarak onlar cehenneme varacaklardır, cehennemi boylayacaklardır. Ve mevahum cehennem, onların gidecekleri yer, sığınacakları yer, barınacakları yer cehennemdir, cehennem ateşidir. Mutlaka onlar oraya düşeceklerdir. Evet, Rabbimiz bu dünyadaki rezil ve rüsvaylıklarını ahirette de nasıl rezil olacaklarını böylece bize bildirmiş oluyor. Ahirette de cehennemi boylayacaklarını bize Allah böylece bildirmiş oluyor. 96. ayet. Yahlifune lekum literzav anhum fe in terzav anhum fe innallâhe la yerza anil kavmil fâsikîm. Evet. Rabbimiz 96. ayeti kerimede de buyuruyor ki sizi hoşnut etmek için yemin edeceklerdir ama siz onlardan hoşnut olsanız bile bilin ki Allah ilahi sınırları aşıp itaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. Savaşa katılmadılar ama Müslümanları da aldatmak için Müslümanlara da değişik şekillerde inandırabilmek için onlara sözler söyleyecekler. Evet, gayemiz, maksadımız savaştan geri kalmak değildi. Biz de Müslümanız, biz de savaşıyoruz, savaşmayı severiz gibi sözlerle sizi aldatmaya çalışacaklar. Evet. Yemin edecekler ama siz onlardan hoşnut olsanız bile bilin ki Allah ilahi sınırları aşıp itaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. Allah razı değil bunlardan. Sizi laflarıyla, sözleriyle aldatsalar, avutsalar bile Allah bunlardan asla razı olmayacaktır. Evet. 97. ayet. El-Arabu eşeddü küfran ve nifakan ve ecderu ellâ ya'lemû hudûde mâ enzelallâhu alâ rasûlihî. Vallahu alîmün hakîm. Bedeviler, çölde yaşayan insanlar. Şehirde değil de çölde yaşayan insanlar. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmede ve ikiyüzlülük yapmada, yani küfürde ve nifakta şehirde yaşayanlardan daha beter ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkın bir yapıdadırlar. Evet, hepsinin durumu değişik. Yani şehirlerin durumu değişik, köylülerin durumu değişik. Yaşadığı bölgelere göre kişilerin durumlarının değiştiğini de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Yani coğrafi şartların da insan yapısı ve psikoloji üzerinde tesiri var mı? Var. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece öğretmiş oluyor. Bedeviler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ve ikiyüzlük yapan münafıklar bakımından şehirde yaşayanlardan daha beter ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkın bir yapıdadırlar. Yani şehirli ile köylünün, çölde yaşayanla şehirde yaşayanın psikolojik ve ruhi yapısı da bir değildir diyor Rabbimiz. Bunlar biraz daha modern geçinerek aldatma işini daha iyi bilirler. Yalanı, yalan yere yemini daha iyi bilirler. Ama bedeviler bunu bilmezler. Direkt olarak neyse söylenmesi gerekeni söyleyiverirler. Bunu da iyi bilin. İnsanların coğrafi bölgelerdeki yaşamaları onların psikolojik yapılarına da tesir ettiğini iyi bilin. Bedevilerin medeni insanlara, şehirde yaşayan insanlara göre daha sert ve daha net durumlarını öğrenmiş olun diyor Rabbimiz. Çünkü onların küfürdeki veya ikiyüzlülük bakımından şehirde yaşayanlardan daha da beter ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkın bir yapıda olduklarını göreceksiniz. Dolayısıyla onu da iyi bilin. Allah bu gerçeği size böylece bildiriyor. Çünkü Allah her şeyi bilen ve her yaptığını yerli yerince yapandır. Evet, Rabbimiz bize her şeyi bildiriyor. Kur'an'da her şey var. Her şeyin ana hatlarıyla Kur'an'da olduğunu biliyoruz. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪يمٍ. Hepsi apaçık bu kitapta yazılı, yaş kuru ne varsa. İlimlerin, teknolojilerin hepsi bu kitapta birer nüvesi, birer çekirdeği saklı. Geri tarafını siz bulasınız diye Allah sadece çekirdeğini vermiş. Ekin onu, ağaç çıksın ortaya. çekirdeklerini vermiş Allah. İşte burada da psikolojik bir kaideyi ortaya koyuyor Rabbimiz. El-Arabu eşeddu küfran ve nifakan ve ecderu ellâ ya'lemu hudûde mâ enzelallâhu alâ rasûlih. Bedeviler, çölde yaşayanlar, çöldeki hava şartlarına, çöldeki coğrafi duruma göre yaşayan o insanlar, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmekteki kafirlerin ve ikiyüzlük yapan münafıkların şehirde yaşayanlarından daha beterdir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkın bir yapıdadırlar. Bunu da iyi bilin. Allah bu gerçeği bildiği için size de bildiriyor. Vallahu alimul hakim. Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Size de bu gerçekleri bildiriyor ki tavrınızı ona göre ayarlayasınız diye. Evet, 98. ayet. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bedevilerden öyleleri de var ki Allah yolunda harcayacağını angarya sayar. Peygamberin istediği zekatı angarya sayar. Kim? Çöldeki bedeviler. Bu da nereden çıktı? Namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz. Zekat da neyin nesi demek suretiyle zekatı ve vergiyi angarya sayarlar. Ve sizin başınıza belaların gelmesini beklerler. Ya bir de vergi çıktı, zekat vergisi, bu nereden çıktı? Namazı ne güzel kılıyoruz, orucu da tutuyoruz. Bu da nereden çıktı diye böyle bir şeyi kabule yanaşmazlar. Ve başınıza belaların gelmesini beklerler. Aleyhim dairatus sev. Rabbimiz de buyuruyor ki bekledikleri o kötü bela kendi başlarına gelmiştir. Evet. Allah onların, Müslümanların aleyhine yaptıkları bu dualardan dolayı, bu beddualardan dolayı Allah onların da başına böyle bir şeyin geldiğini bildiriyor. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. Evet, o bedeviler ki, o çölde yaşayanlar ki, onlar Allah yolunda harcayacağını, zekat olarak vereceğini, infak olarak yaptığı her türlü harcamayı angarya sayar. Ve sizin başınıza belaların gelmesini beklerler. Fakat bekledikleri o kötü bela kendi başlarına gelmiştir. Allah onların söylediklerini pek iyi işiten ve belaların kimin başına geleceğini de çok iyi bilendir. Evet, vallahu semi'un alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Peygamberin ve Müslümanların aleyhine bedduada bulunan bu bedevilerin de yapıp ettiklerini Allah en iyi şekilde bilmektedir. Evet, 99. ayet. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Ama o bedeviler arasında Allah'a ve ahiret gününe inanan, Allah yolunda harcadıklarını, kendilerini Allah'a yaklaştıran ve peygamberin dualarına layık olmaya vesile olarak görenler de var. Bedevi deyince hepsi de kötü değil, hepsi de haşin değil, hepsi de Allah ve Resulüne bedduada bulunan kimseler değil. Ama onların içerisinde de işte böyleleri var. O bedeviler arasında da Allah'a ve ahiret gününe inanan, Allah yolunda harcadıklarını, kendilerini Allah'a yaklaştıran ve peygamberin dualarına layık olmaya vesile olarak görenler de var. Ela, dikkat edin. İşte bu Allah'ın onlara yakınlık göstermesi için gerçek bir vesile olacaktır. Samimi olan o bedeviler de yaptıkları bu hayır hasenatla, zekatla, verdikleri bu vergiyle Allah'a gerçekten yaklaşmış olacaklardır. Çünkü Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Gerçek şu ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgiyendir. Evet. Yani bedeviler haşin olur, Bedeviler sert olur. Münafıklıkta ve küfürde Bedeviler çok sert olur diyerek Bedevileri kötü görmeye de bakma. Ehli kitap içerisinde nice kimseler vardır ki onlara bir dinar versen tepesine tükilmeden sana vermez. Ama niceleri de vardır ki samimi diyordu. Burada da yine Bedevilerim, burada da yine çölde yaşayan insanların samimi olanlarının da olacağını, olabileceğini, onlar içerisinde de Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için zekat vergisini veya değişik verilmesi gereken vergileri vermek isteyen ve Allah'a yaklaşmada bunları vasıta kılan samimi insanların da olabileceğini Rabbimiz bize bildirmiş oluyor bu ayet-i kerimeyle. Dolayısıyla Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Seyyudhilhumullahu fi rahmeti. İnnellaha gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Yani çok bağışlayan, çok acıyan ve esirgiyendir. Böylece bugün de Tevbe suremizin 87. ayeti kerimesiyle 99. ayet-i kerimesini de anlamaya çalıştık, öğrenmeye çalıştık. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.